na mi ne mi ne bu nana faso na da ina kwana za ma bali mo muso na ali mana ge jana ramunye ika mogo mi ne mi ne bu nana faso na da ina. Faso Barakani. Kodowari muso yo. Faso Barakani.